ಆರ್ಯ ಭದ್ರಪುರುಷ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ರಾತ್ರಿಕಾಲೀನ ಅಂತಿಮ ಸತ್ರ ಮೇ ಹಮ್ ಹಮಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔರ್ ವಿಶ್ವ ಕರ್ತವ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಇಸ್ ವಿಷಯ ಪೇ ಹಮ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕ್ಯೋಂಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಜ್ ಪ್ರಾಯ ಕುಛ ಕಾರ್ಯೋ ಕೋ ಕರ್ಕೆ ಕುಛ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನೋ ಕೋ ಕರ್ಕೆ ಈ ಮಾನತಾ ಹೈ ಮೈ ಆರ್ಯ ಹೋ ಗಯಾ ಹೂಂ ಮೈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೂಂ ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೂಂ ಮೈ ಕುಛ ಕಾರ್ಯೋ ಕೋ ಕರ್ಕೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಕೋ ತೋ ಪತಾ ಹೀ ನಹೀ ಹೈ ಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನ और उसके पास में पारिवारिक जीवन के जो हमारे दायित्व हैं उनसे हट करके आगे चल करके हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है, प्रांतीय कर्तव्य क्या है, नागरिक कर्तव्य क्या है, ग्रामीण कर्तव्य क्या है, हमारे सामाजिक कर्तव्य क्या हैं। हम जिस गली में मोहल्ले में रहते हैं उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, कईयों को तो पता ही नहीं है, कईयों को पता है तो करते नहीं कुछ भी, होना चाहिए अच्छा है करते नहीं है। इसका परिणाम ये है कि हम अपने आप को अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। जब तक अपने परिवार से ऊपर निकल करके व्यक्ति आगे बढ़ करके समाज राष्ट्र के लिए कुछ त्याग नहीं करता है तब तक सामाजिक राष्ट्रीय उन्नति तो नहीं होगी, व्यक्तिगत उन्नति भी नहीं होती है। वो सुख नहीं मिलता उसको जो जिस गली में रह रहा है, जिस मोहल्ले में रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, जिस उपनगर में रह रहा है, जिस नगर में रह रहा है, उसके प्रति जिसको कर्तव्य है वो करे, वो सुख नहीं मिलता उसको। व्यक्तिगत रूप में कितने अच्छा क्यों ना व्यक्ति घर में रोजाना यज्ञ करता है, संध्या करता है, ध्यान करता है, सात्विक भोजन है, स्वाध्याय भी करता है, सत्संग भी करता है, विद्वानों को घर पर भी बुलाता है, दान भी देता है, समाज में भी जाता है, मैं इतना तक सीमित रहता है। वो समझता है मैं श्रेष्ठ हो गया हूँ, मैं आर्य हूँ, मैं ईश्वर भक्त हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पूर्ण वैदिक धर्मी हूँ। लेकिन इतने से इतने कार्यों को करते हुए पूर्ण सुख नहीं मिलता, पूर्ण शांति नहीं मिलती है, पूर्ण प्रतिष्ठा यश कीर्ति नहीं मिलती उसको। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, हमारा परिवार से हट करके सामाजिक राष्ट्रीय विश्व स्तर के कर्तव्य क्या है। हमें केवल अपने आप को जीना नहीं है, अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना, हमें कुछ और भी काम करने हैं जिससे संपूर्ण विश्व जो है श्रेष्ठ बन जाए, आर्य बन जाए। हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, सामाजिक और ग्रामीण नागरिक और प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के जीवन को अच्छा नहीं बनाना चाहते हैं, ये हमारी कमी है, हमारा दोष है। इस विषय पे रात्रिकालीन सत्र में कुछ बातें बताने का प्रयास करूँगा मैं। हमारा लक्ष्य क्या है, अपने आप को आर्य बनाना है, अपने परिवार को बनाना है, आगे चल के गली को, गांव को, नगर को, प्रांत को, विश्व को बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है। विश्व के लिए कुछ भी नहीं करते हम, राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, प्रांत के लिए, जिले के लिए, नगर के लिए, गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, समाज के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वो दोषी है, वो अपराधी है, वो दंडनीय है, वो ये बताने का प्रयास करूँगा मैं शास्त्रों के आधार पर। मंत्र, जिस मंत्र के आधार पर हम सारे क्रियाकलाप करेंगे आगे, ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ॐ इस मंत्र का भावार्थ एक कवि ने कविता के रूप में लिखा है, हम उसको गाएंगे। एक बार मैं बोलता हूँ, उसी का अनुकरण आपको करना है। हे प्रभो हम तुम से वर पावे, हे प्रभो हम तुम से सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, से वर पावे। फैले सुख संपत्ति फैलावे, तुम से वर पावे, वैर विघ्न को मार भगावे, नीति चलावे, हे प्रभो हम तुम से वर पावे। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, पूर्ण विश्व को आर्य बनावे, हम तुम से वर पावे। मन भाव ईश्वर का आदेश है, हमें केवल रोटियां नहीं खानी है, कपड़े नहीं पहनना है, बच्चे पैदा करके नौकरी करके ऐसे बूढ़े होके मर जाने, इतना ही कर्तव्य नहीं हमारा। हमारा लक्ष्य उतना ऊंचा है, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाने में, आर्य बनाने में, वैदिक बनाने में हमारा कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। कितना ही धार्मिक हो, सामाजिक कार्यों के लिए, राष्ट्रीय कार्यों के लिए तन मन धन नहीं लगाता है, जैसे मैंने बताया, ईश्वर के दृष्टिकोण से दोषी है। और परिणाम ये होता है, उसको पूर्ण सुख नहीं मिलता है, पूर्ण शांति नहीं मिलती है, इसका परिणाम है, प्रभाव है, ईश्वर दंड और देता। ये हमारे मन में नहीं है, मस्तिष्क में नहीं हमारे, कि यदि हम समाज के लिए कुछ भी नहीं करते हैं हमें दंड नहीं मिलेगा, सरकार से नहीं मिलता। कोई दान करे ना करे, गौशाला खुलवाए ना खुलवाए, प्याऊ खुलवाए ना खुलवाए, गरीबों को धन दे ना दे, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार नास्तिक है, धर्मनिरपेक्ष है, कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक है, किसी रूप में करे। बंधन नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कानून नहीं है, विधि विधान नहीं है, बंधन नहीं किसी प्रकार से। कोई करता है तो ठीक, बंधन नहीं है। टैक्स ले लेती सरकार, धार्मिक कार्यों में तन बंधन लगाने के लिए बाध्य नहीं करती है, वैदिक राजा बाध्य करता है, वैदिक समाज बाध्य करता है। हमें यह समझना है, ध्यान देना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या है? हम एक समाज में रहते हैं, समाज मनुष्यों का समुदाय है, और सामाजिक जो प्राणी हैं वो समाज के अधीन होता है। जिस समाज के जो प्राणी नहीं है, पशु पक्षी जंगलों में घूमते हैं, इनका समाज नहीं होता है। वो शेर है, गिद्ध है, हाथी है, बंदर है, जो और भी जो पशु पक्षी हैं उन, वो सामाजिक नहीं है, समाज नहीं होता उसका। हम मनुष्य हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज को देता है, समाज से लेता है। ये मन में ध्यान रखना, विचार करें इस विषय के ऊपर। हमारे घर के अंदर सैकड़ों वस्तुएं हैं, खाने की, पीने की, उड़ने की, बिछाने की, और भी 50 प्रकार की यंत्र हैं, मशीनें हैं, पंखा है, ट्यूब है, टीवी है, लैपटॉप है, वो है, ये है, गाड़ी है, साइकिल है, स्कूटर है, बिजली है, कालीन है, बिस्तर है, सैकड़ों प्रकार की वस्तुएं जो हमारे अपने घर में, जिनको हम अपना मानते हैं। हम ये मानते हैं हमने पैसे दे के खरीदा है, लेकिन बनाई किसने वो? कितना ही पैसा हो, वस्तु ना हो तो क्या स्थिति बनती है? भूकंप जब आता है, अकाल जब पड़ता है, युद्ध जब होता है, मारामारी होती है, अनावृष्टि अतिवृष्टि होती है, बाढ़ जब आ जाती है, कितने ही पैसे क्यों ना हो। युद्ध में देखा होगा, सुना, सब जगह ऐसा होता है। हमने देखे, पढ़े, आप पढ़ देखना, जहाँ महायुद्ध हुए, विश्व युद्ध हुए, लोगों के पास में बोरियां भर भर के नोट थे, सिक्के भरे हुए थे, उनकी थैलियां थी, कुछ नहीं मिलता था। लाख रुपए, 10 लाख रुपए देने पर भी, जर्मनी को देखिए, फ्रांस को देखिए, इंग्लैंड को देखिए, जगह जगह जहाँ युद्ध होता था यूरोप के देशों में, चाय के प्याले के लिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 50 लाख रुपए देते थे तो ब्रेड मिलती थी, ब्रेड का टुकड़ा और चाय, था ही नहीं बनाने वाला, देने वाला नहीं। हम ये विचार करते हैं हमने पैसा दिया है कपड़े के लिए, रोटी के लिए, गेहूं के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए, सब्जी के लिए, घी के लिए, तेल के लिए, हमने पैसा दे के लिया है। अब ये विचार नहीं करते जिस व्यक्ति ने बनाया है उसका एहसान है हमारे पास। वेद कहता है जिसने बनाया उसको मत भूलो, प्रदातारम तारिश ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। किसान हमारे लिए खेती करता है, खून पसीना बहाता है, वो सर्दी और गर्मी, वर्षा, तूफान, आंधी, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर खेत में जाकर के हम 2 दिन काम नहीं कर सकते, बीमार पड़ जाएंगे। वो काम करता है, उसका एहसान है हमारे पर, हमारे लिए अनाज पैदा किया है, सब्जियां पैदा की है, और भी चीजें पैदा करता है। इसी प्रकार फैक्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर लोग, उनका एहसान है हमारे पर। इस एहसान को समझ लें तो हमारे मन में भावना आ सकती कुछ करने की। ये कपड़े हमने पहन रखे, आपने, मैंने ही पहन रखे, आपने पहन रखे, इस एक कपड़े के पीछे हजारों व्यक्तियों के हाथ लगे हैं। जिस फैक्ट्री में बना है, जिस किसान ने उत्पन्न किया है, वहां से ट्रक में आया है, ट्रक भी तो बनता है, जिस ट्रक में आता है, ट्रैक्टर में आता है, कितने हाथ लगे होंगे। ट्रैक्टर की फैक्ट्री देखिए आप, ट्रक की फैक्ट्री देखिए आप, हजारों व्यक्ति काम करते हैं, टाटा के हैं, लेलैंड के हैं, हजारों व्यक्ति काम करते हैं, तब जाकर एक ट्रैक्टर बनता है, एक ट्रक बनता है, उसमें लोड होके आता है, ट्रेनों में आते हैं, ट्रेन में कितने आदमी लगते हैं बनाने के लिए, विचार कीजिए आप। कई हाथ लगते लगते लगते लगते लगते लगते कहाँ से हमारे घरों में चीन से वस्तुएं आती, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ें आती, हजारों व्यक्तियों के हाथ लगे हुई परिश्रम की वस्तुएं हमारे घरों में हैं। अर्थात हम जो जी रहे हैं, हमारे जीवन उपयोगी वस्तुएं जो हैं, रोटी भी है, दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, घी भी है, तेल भी है, मसाले भी हैं, कपड़े भी हैं, बिस्तर भी है, और जितने सामान हैं, पात्र हैं, हजारों सैकड़ों हजारों प्रकार के सामान हैं, उसके पीछे लाखों व्यक्तियों के हाथ लगे हैं, बुद्धि लगी है, परिश्रम किया उन्होंने, ये उनकी दया है परोक्ष रूप से। तो हम जब समाज से लाभ उठा रहे हैं, नगर से राष्ट्र से लाभ उठाते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस राष्ट्र के लिए, उस समाज के लिए, उस गांव के लिए, उस नगर के लिए हम भी कुछ त्याग करें। यदि हम कुछ भी नहीं करते हैं हम बहुत बड़े दोषी हैं। जैसे हम अपने लिए करते हैं औरों के लिए भी करना चाहिए, समाज राष्ट्र के लिए करना चाहिए। विचार कीजिए, हम इतने स्वार्थी बन गए हैं, आध्यात्मिक दृष्टि में बिल्कुल अंधे बन गए हैं, इतने नास्तिक बन गए हम। देखिए आज देश के अंदर करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों, जिनको दो समय भोजन नहीं मिलता ठीक प्रकार से। ये इनके इन प्रकार न खा करके आग बुझाते हैं अपने, कोई सत्तू खा लिया, कोई छोटी रोटी खा ली, कोई घुंगड़े खा लिए, या वो चीज़ खा ली। करोड़ों आदमी हैं हमारे देश के लोग, हमारे भाई देश में रहने वाले, नंगे मिलेंगे आपको। करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पूरे कपड़े नहीं पहनने के लिए, बड़ों को नहीं है, लंगोटी मार करके कपड़े लगा करके करते हैं। मकान नहीं है करोड़ों व्यक्तियों का, करोड़ों व्यक्तियों का मकान नहीं है, बिस्तर नहीं है, चटाई पे सोते हैं, गोदरी बिछा के सो जाते हैं। ऐसे जैसे स्लम एरिया में कोई गटर के नीचे सो रहा है, कोई त्रिपाल लगा के, कोई पेड़ के नीचे, कोई चपरा करके, करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं। ये हमारे भाई हैं, ये इतने स्वार्थी बन गए, इतने क्या बताऊं मैं आपको, नास्तिक बन गए, हमें देख करके शर्म भी नहीं आती है करने की बात के। भला करें हम, भला हमारा परिवार, भला समाज राष्ट्र जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या मानते हैं, इनके अपने कर्म हैं, इनके अपने कर्म हैं, इस प्रकार से दुखी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके तो अपने कर्म है ही, उसके कर्मों को सुधारने का कुछ तो हमारा भी दायित्व होता है। देश में करोड़ों बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर नहीं है, देखेंगे आप, जाइए, समृद्धि नहीं है, गाँव में जाइए आप, पहाड़ी हम तो देखते हैं सारे, आप भी, आपको पता चलेगा। दक्षिण में जाइए, पूर्व में जाइए, पश्चिम में जाइए, मध्य में जाइए, स्कूलें पहुंच नहीं पाते हैं, पैसा नहीं देने के लिए, 50 रुपये छोटे बच्चे पे खर्च नहीं कर सकते हो, कपड़े पहनाने को नहीं है, पुस्तकें नहीं ले सकते उसको, ठीक खिला नहीं सकते, मजदूरी करते हैं बच्चे। आज भी देश के अंदर करोड़ों बच्चे जो हैं 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के जो हैं मजदूरी करते हैं खेतों में, अथवा नगरों में हैं तो वहाँ जा करके मजदूरी करते हैं, 25-50-100 रुपये प्राप्त करते हैं। ये दुर्भाग्य है, देश में जो नग्नता है, नंगापन जो है, जो कमजोर लोग है, कृश है, कुरूप है, रोगी है, अपाइज है, किसी भी दृष्टिकोण से तो निर्धन है, अंधविश्वासी है, पाखंडी है, हम भी अपराधी हैं उसको उस प्रकार के बनाए रखने में। ये हमें दिमाग में डालना है, कुछ नहीं कर रहे हम, हमारे पास में खरब रुपए नहीं है, करोड़ों भी नहीं है, लाखों भी नहीं है, हजार पति हैं, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। उदाहरण दे रहा हूं आपको, देश में खरबपति भी बहुत हैं, खरबपति सैकड़ों की संख्या में होंगे, खरबपति अर्थात करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब, 5 डिजिटल वाले करोड़। ये व्यक्ति चाहें विधिवत सरकार की ओर से इनको समर्थन मिले, समाज के व्यक्ति संगठन कर रहे हैं काम, ही ऐसा नहीं है, यानी अनियमित करते नहीं है, बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, भूखे हैं लोग, नंगे हैं, निर्धन है, रोगी हैं, अपाइज हैं, दूध नहीं है, घी नहीं है, फल नहीं है, रोटी भी नहीं है, मकान नहीं है, हम देख नहीं रहे, हम इतने स्वार्थी बन गए हैं, हमारे मस्तिष्क में कार बैठ गया है, कोई मतलब नहीं, दिखाई नहीं देता हमको। किसको नहीं दिखाई देता है, जो धार्मिक नहीं है। यदि हम चाहे कितने पैसे वाले क्यों ना, हम अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, लखपति नहीं, हजारपति नहीं, यदि हम और व्यक्तियों के घर से बाहर निकल करके 100 को नहीं कर सकते, लाख को नहीं कर सकते, दस बीस को नहीं कर सकते, एक दो के घर में जाकर के तो हम कुछ कर सकते हैं, उसको तो कपड़ा दे सकते हैं। हम साल भर में 10-20-25 प्रकार के कपड़े लाते हैं, पैंट है, शर्ट है, बनियान है, साड़ियाँ हैं, ड्रेस है, जो कुछ भी लाते हैं, 10 लाते हैं, 20 लाते हैं, 20-25 लाते हैं, 50 भी ले आते हैं, घरों में भरे पड़े हमारे। सामान्य मध्यम वर्ग के लोगों में 10-20-25 कपड़े तो रहते ही हैं, एक एक व्यक्ति के जूते रहते हैं, मुराद जुराब है, बनियान है, न जाने क्या क्या होता है, शॉल होती है। हमारे पास में 20 है, 25 है, एक तो कम से कम दे सकते हैं किसी को। ये अरबपति, ये खरबपति व्यक्ति योजनाबद्ध रूप में विचार करे, हमें जो हम कमा रहे हैं प्राथमिक रूप में, जो बिल्कुल निर्धन है, निर्धन रेखा से नीचे है, उनके लिए मकान बनवाएंगे, उनके लिए हम शौचालय बनाएंगे, उनके लिए शेल्टर बनाएंगे, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, उनको अच्छे कपड़े देंगे। हम एक खरबपति हजारों नहीं, हजारों हजारों व्यक्तियों को सहयोग करके उनको उन्नत कर सकता है, हजारों को। एक खरबपति हजारों व्यक्तियों को कर सकता है विधिवत किया जाए तो। एक लखपति है हजारों को ना सही, सैकड़ों को कर सकता है, सहायता कर सकता है। हजारपति भी है, कम से कम एक व्यक्ति को महीने में एक बार तो रोटी खिला सकता है। कल्पना कीजिए, मध्यम वर्ग के अरबपति सैकड़ों की संख्या, खरबपति सैकड़ों की संख्या में है, वो लाखों व्यक्तियों का उद्धार कर सकते हैं। योजना बनाए तो कि प्राथमिकता क्या है, अरबपति हजारों की कर सकते हैं, करोड़पति सैकड़ों की कर सकते हैं। हजारपति भी 2-4 व्यक्तियों का तो कम से कम रोटी है, कपड़ा है, कुछ ना कुछ तो, रोजाना नहीं कुछ तो कर सकते हैं देख करके। और जो हजारपति भी नहीं है, सैकड़ों पति है, वो भी कम से कम किसी को केला तो दे सकता है, कोई छोटी मोटी चीज दे सकता है, औषधि है, चिकित्सा है, कोई कपड़ा है, कोई और चीज है, मन में भावना ही नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं आपको, यथार्थ रूप में मैथमेटिकल गणितीय हिसाब से कह रहा हूं। यदि जो खरबपति हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं और हजारपति हैं, मन में चाहें कि हम जो कमा रहे हैं, एक रुपया कमा रहे हैं, उसमें से 50 नहीं, 25 नहीं, 15 नहीं, 10 नहीं, 5 पैसे भी हम निकाल करके किसी और के लिए करें, देश के अंदर भुखमरी जो है आधी कम हो जाए, लोगों को मकान मिल सकते हैं, मकान नहीं कम से कम झोपड़ी मिल सकती है, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, 10-20 नहीं 5-10 तो उसको मिल सकते हैं, 2-4 तो मिल सकते हैं उसको, अच्छा भोजन कर सकता है, जिसमें दाल है, सब्जी है, रोटी है, इतना मिल सकता है, मिठाई ना हो गुड़ तो खा सकता है, बच्चे उसको स्कूल जा सकते हैं, बड़ी कॉन्वेंट में जिसमें हजारों रुपये लगते हैं उसको छोड़ दीजिए, सामान्य स्कूल में जा सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, जूते पहन सकता है, बाल बना सकता है, कपड़े धोने के लिए साबुन मिल सकती है उनको, ब्रश मिल सकता है, लेकिन भावना ही नहीं है। हम कर सकते हैं जो यहाँ बैठे हैं, आप जितने बैठे हैं यहाँ पर, हम मैं सब भी आगे से, एक का तो कम से कम कर सकते हैं, एक व्यक्ति का तो, क्योंकि इसके बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, स्वयं के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, चौथा हो जाए तो उसको पूरा शक्ति लगाएगा, ध्यान दो मेरी बातों को। जिनके 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं या लड़का लड़की हैं, ये 3 हैं, वो 3 के 2 के होते हुए अपने पड़ोसी को या अपने संबंधी को और अपने गांव वाले को, गली वाले को, किसी को, एक को भी पढ़ाने को आज तैयार नहीं है, कपड़े देने को तैयार नहीं है, हॉस्पिटल में जाकर के उसको चिकित्सा कराने को तैयार नहीं है, अच्छा भोजन देने को तैयार नहीं है, और उसी के घर में 2 के बजाय 3 बच्चे हो जाए तो विचार कीजिए आप, खिलाएगा उसको, दौड़ेगा उसके लिए और दौड़ लगाएगा, मेरा बेटा आई, मेरी बेटी आई, 2,000, 4,000, 5,000 रुपये 10,000 खर्च करेगा वो पढ़ाई होने तक, ग्रेजुएट बनाने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट बनाने के लिए, डिलीट करने के लिए, अच्छा डिप्लोमा डिग्री प्राप्त करने के लिए 10 लाख लगाएगा, 20 लाख लगाएगा, 50 लाख लगाएगा, लगाते हैं लोग, अपना नहीं है, एक टका लगाने को तैयार नहीं है, ऐसा व्यक्ति आर्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर भक्त नहीं है, वो धार्मिक नहीं है। वो ईश्वर कितना उपकारी है, मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं, आर्य आर्या ईश्वर पुत्रा, ईश्वर के पुत्र हैं। पुत्र का मतलब ईश्वर के कार्यों को करने वाले, आर्य का मतलब जो उत्तम कार्यों को करते हैं वो आर्य है। हम अपना पेट भरते हैं, बस अपने कपड़े, अपना भोजन, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी सुविधाएं, अपना विश्राम, अपना अपना अपना करते हैं। वो पड़ोसी को देख ही नहीं, देखो क्या हालत है नगरों में, देखिए आप सड़ रहे हैं। एक तरफ अट्टालिकाएं खड़ी है 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की कोठियां पड़ी है, और पास में स्लम में, पास में नहीं तो कम से कम दूर में 0.5 किलोमीटर 15-2 किलोमीटर देखिए सड़ रहे हैं लोग, गंदे नाले के कीड़े की तरह पशुओं के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमें देखते हुए शर्म भी नहीं आती, निकल जाते हैं वहां से गाड़ी दौड़ा करके। कभी भी ये विचार नहीं करते कम से कम साल, रोजाना नहीं, सप्ताह में नहीं, महीने पर तो महीने में एक बार तो कम से कम इनको अच्छा भोजन कराऊं मैं। ये हालत है, इतने कंजूस, इतने स्वार्थी ये अंधे लोग अपने आप को धर्म ध्वजी जो हैं, अपने आप को धार्मिक कहते हैं, आर्य कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं, ईश्वर का भक्त कहते हैं, नहीं है, झूठ है बिल्कुल ही। ईश्वर को अपना पिता मानता है, ये ईश्वर के पुत्र हैं। हमें आनंद क्यों नहीं आता है, हमें शांति क्यों नहीं मिलती है, हम प्रसन्न क्यों नहीं रहते हैं, स्वस्थ क्यों नहीं रहते हैं, क्यों टेंशन में रहते हैं, क्यों आनंद नहीं है? एक कारण है, एक अपने स्वार्थ, पशु, पशु के समान, बस पशु होता है ना, कुत्ते के आगे रख दो रोटियां, रख दो दही, रख दो दूध, रख दो, क्या करेंगे, लड़ेंगे आपस में, ये स्थिति हमारी। पशु कभी संग्रह नहीं करते हैं हमारी तरह, मनुष्य संग्रह करता, साल साल भर का सामान, गेहूं है, दाल है, चावल है, घी है, तेल है, भर लेते हैं, संग्रह करता, हो संग्रह करता है, उसका कर्तव्य है। स्वयं ही ना खाए, अकेला खाने वाला ध्यान देना पापी है। मैं नहीं कह रहा, ईश्वर कहता केवला को भवती केवलादि, अकेला खाने वाला, संसार के भोगों को भोगने वाला, जो हमने कमाई की है इस समाज से प्राप्त की है, मैं लोगों का परिश्रम है उसके पीछे, कुछ पैसे से कोई वस्तु नहीं मिल जाती, उसका कर्तव्य भी, उसका उसकी दया भी है, उसका उपकार भी है, उसका उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। जो हमारे पास में है कुछ तो हिस्सा लोगों को दें, त्याग की भावना, समर्पण की भावना, दया की भावना, दान की भावना, सहयोग की भावना समाप्त होने के कारण देश तो बदनाम है ही, दुखी है ही, और उनके कारण हम भी दुखी हैं। लेकिन अब तो इतना नीचे स्तर गिर गया, उसको चिंता ही नहीं कि हमारे देश में भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, चिंता ही नहीं है, इतनी राष्ट्र भावना समाप्त हो गई है। आप देखिए विदेशों में जाकर के, वो भूखा नहीं है कोई, नंगा नहीं है, भिखारी नहीं। वहां पर ढूंढता हूं मैं, मेरे को कई वर्ष लगे इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में ढूंढते, कहीं भिखारी मिले उसको पैसा दूंगा, नहीं मिलते हैं। स्वाभिमानी वही होते हैं, भिखारी होते हैं, मांगते गिड़गिड़ाते नहीं, गाते हैं, बजाते हैं, सुनाते हैं, कुछ सारे काम करते हैं, परिश्रम का पैसा लेते हैं, कोई भूखा नहीं, नंगा नहीं, प्यासा नहीं, निर्बल नहीं है। देखिए आप, हमारी आंखें नहीं है, ईश्वरी आंखें नहीं है, धार्मिक आंखें नहीं है, आध्यात्मिक आंखें नहीं है। आध्यात्मिक आंखें होती, धार्मिक आंखें होती, ईश्वर के पुत्र होते हम, हमारे से सहन नहीं होता, कुछ तो करते हम, ये रोटी दी किसी को, कपड़ा दिया कभी, ये खिलाया किसी को, औषधि दी किसी को, गरीब है, अनाथ है, विधवा, अपंग है, अंधा है, लंगड़ा है, और भी किसी प्रकार से असमर्थ है, रोगी है, करते हम कुछ न कुछ। हम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रघाती हैं, स्वार्थी, अति स्वार्थी, पशुओं के साथ, पशु मनुष्य में क्या अंतर रहा? पशु किसी को देता नहीं है, हम किसी को देते नहीं, और जो अपने को देता है वो क्या देना है? हम किसी के यहाँ जाते हैं, खाते हैं, जिसके यहाँ खाते हैं उसको बुलाएंगे, खिलाएंगे, वो कोई खाना खिलाना नहीं है, किसको खिलाना है? जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसके घर गए नहीं, उसे कुछ लिया नहीं, अपरिचित व्यक्ति को जो अधिकारी है या पात्र है उसको खिलाना, वास्तव में खिलाना है। अपने आदमी को खाना खिलाने में क्यों मजा नहीं है, ये विचार नहीं बातें। यदि उपासना के अंदर ध्यान में और जीवन को आनंदित बनाने में, जीवन को सुखी और संपन्न बनाने में, निर्भीक बनाने में, स्वतंत्र बनाने में, निश्चिंत बनाने में एक बहुत बड़ा उपाय है। हम जिस प्रांत में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में रह रहे हैं उसमें कुछ तो लोगों को सेवा करें। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ, आज जीवित है वो अकेले व्यक्ति में, हमारे शास्त्र के ट्रस्टी अभी भी है वो। 450 मकान बनाए गरीबों के लिए, 450 सामान्य व्यक्ति मांग मांग करके, ध्यान दीजिए मांगे। हाँ जी, आप करोड़पति आदमी हैं, फैक्ट्री चलती है आपके गांव के अंदर, आपके गांव में, आपके गांव में बहुत व्यक्ति जिनके मकान नहीं है, मैं मकान बनाऊंगा, मैं दीजिए हमको पैसा, मांगते थे वो। और वेद कहता है, ऋषि कहते हैं, अपने लिए नहीं, जो गरीब है, अनाथ है, अपंग है, लाचार है, निर्धन है, रोगी है, विधवा है, उनके लिए पैसा मांगो, डरा करके मांगो, लूटेंगे लोग आपको, क्रांति होती फिर। इसी प्रकार कम्युनिस्ट क्यों फैलता है देश में, कम्युनिस्ट नास्तिक बढ़ते जा रहे हैं। सारा देखिए, रशिया के अंदर रशा में बहुत अत्याचार किया जार ने, चाइना में बहुत अत्याचार किया, इसी प्रकार यूगोस्लोवाकिया है, हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज बने हुए हैं इनमें बहुत अत्याचार किया धनिकों ने, राज्याधिकारियों ने, तो उपद्रव कर दिया, सब लूट लिया, जला लिया, पका दिया, उनको नष्ट कर दिया उनको। देश में भी ऐसा ही है, ध्यान देना, ईश्वर को न मानने वाले बहुत अधिक हैं यहाँ पर, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं, हमें पता भी नहीं, और वो भी नास्तिक है। हम स्पष्ट कहते हैं, मंदिर में जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, मालाएं फेरते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, थोड़ा बहुत दान भी देते हैं, थोड़ा बहुत ओवरफ्लो, लेकिन जीवन के अंदर राष्ट्र को उन्नत करने के लिए जितना उसका कर्तव्य है उतना नहीं करता, वो भी नास्तिक है। करोड़ों रुपए आपने कमाए, वो भी चोरी से, झूठ से, छल से, कपट से, रिश्वत लेकर के, उसमें से भी आपने दिखाने के लिए मजबूरी जब होती है तो 2-4 हजार, 2-4 लाख रुपए दे दिए, वो कोई दान नहीं। अरबों रुपए कमाते हैं तो करोड़ों का दान करें, करोड़ों कमाते हैं लाखों का दान करें, लाखों कमाते हैं हजारों का दान करें। इसलिए ये स्वार्थपरता समाज राष्ट्र के प्रति हमारी है। आज देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, लूट रहे हैं एक दूसरे को, बस टांग खींच रहे हैं, जिसके हाथ में जो आ रहा है सरकार के माध्यम से, वैसे भी ये इनके इन प्रकार छत भी बन करके लूट रहे हैं दूसरे को। मुश्किल से एक नहीं, एक 10 में नहीं, 100 में नहीं, 1000 में नहीं, लाखों में कोई व्यक्ति मिलेगा जो समाज राष्ट्र को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लूटता नहीं है, परिश्रम की कमाई को खाता। वेद क्या कहता है? अकर्मादस्यु, जो बिना समाज को राष्ट्र को दिए, खिलाए पिलाए, त्याग किए, जो समाज के संपत्ति को, साधनों का उपभोग करता है वो दस्यु है, वो दसने वाला, बिच्छू की तरह, सांप की तरह, ये सब सांप बने हैं हम में से, जो हम सभी आगे, हम में से जो समाज राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो दस्यु है, सांप है, वो बिच्छू है, भेड़िए हैं, खा रहे हैं। कुछ लोग वैसे दिखाई दे, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, और परोक्ष रूप से तो आपको करोड़ों व्यक्ति मिलेंगे। ये लेकिन जिसके हाथ में नहीं आ रहा है वो दुखी है, कहता तो है हम चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, रिश्वत नहीं लेते, लेकिन उनके वश में है नहीं, उनको अवसर नहीं मिल रहा, ये स्थिति है उनकी। महानुभाव, हमें विचार करना है, यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त करनी है, मन में शांति और आनंद और तृप्ति, निर्भीकता प्राप्त करनी है, तो हमें व्यक्तिगत जीवन की उन्नति करना हमारा पहला कर्तव्य है। हमें अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा हमारा मकान हो, गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर हो, सब कुछ हो, लेकिन इससे हटकर के बाहर निकल के कुछ समाज राष्ट्र के लिए कुछ तो करें, कुछ तो समय निकालें, कुछ तो धन निकालें, कुछ तो बुद्धि निकालें, कुछ तो परिश्रम करें, तो कुछ भी नहीं करते हैं, अपराधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। और देखो क्या स्थिति है, विश्व के गरीब देशों में, निर्धन देशों में, अपाहिज देशों में, कुछ में क्या कहूँ मैं, उनमें कहाँ 97 नंबर पर 100 नंबर पर देश की स्थिति हमारी, इससे इतने आगे आ गए कई क्षेत्रों में, तो हमारे पड़ोसी देश बहुत आगे। और जब तक राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी, प्रांत की उन्नति नहीं होगी, गांव की उन्नति नहीं होगी, गली वालों की उन्नति नहीं होगी, हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, सुरक्षित भी नहीं हो सकते। डाके कितने पड़ते हैं, देखो कितने डाके पड़ रहे हैं, और ध्यान देना पूरा सत्य नहीं है, अर्ध सत्य बताता हूं मैं। डाकू जितने ही बनते हैं ना, सबकी बात नहीं, अधिकांश डाकुओं के उन पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उन पर उत्पीड़न होता है, पक्षपात होता है, उनको डराया धमकाया जाता है, और भी अनेक प्रकार से अत्याचार होते हैं, वो डाकू बनते हैं व्यवस्था के कारण। सबकी बात नहीं कह रहा, आज देखो ना आपाधापी बनी है सारी, लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, झूठ छल कपट दुनिया भर के। कारण क्या है कि सामर्थ्य व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, योग्य व्यक्ति अपने धन को, बल को, समय को, बुद्धि को औरों के लिए समर्पित नहीं करता है। यदि संपन्न व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, जो ऊंचे बड़े हैं, वो दूसरे पड़ोसी व्यक्तियों को, गांव वालों को, गली वालों को अपने गले लगाए, कुछ न कुछ सहयोग करे, तो बहुत लंबा काल नहीं, कुछ ही वर्षों में देश समृद्ध हो सकता है। हमारा कर्तव्य है। तो ईश्वर की उपासना में आनंद लेने के लिए और जीवन में शांति और प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास, आत्मबल प्राप्त करने के लिए, पात्रता प्राप्त करने के लिए हमारा कर्तव्य है, हम समाज और राष्ट्र के लिए भी कुछ करें, त्याग करें। आज यहीं विराम देता हूँ, कल और बताने का प्रयास करूँगा। ओम शम। सभी सीधे बैठ जाएंगे, अपने आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अथ सायंकालीन मंत्र पाठ। ओ यज्ञाग्रतो ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवशङ्कल्पः।